Tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amewafikisha hii liqaa fupi, pamoja na kujua kwamba watu wamechoka sababu safari ni ndefu, ila ni mahaba kwa ndugu zetu ambao wametuamrisha tupitie hapa japo dakika moja au tano, lakini kutokana na hali ni kwamba watu wamechoka, wanahitaji kupumzika. Lakini pamoja na hayo, ikhwa wamejitahidi, mashaallah, wametoa nasiha nzuri kwa ndugu zao, nasaha ambazo zenye kutunufaisha sisi ndugu zao. Na mimi naweza nikaweka taarifa kidogo juu ya nasiha hizo kwa ufupi, kwa ikhtisar. Jambo la ilmu, ikhwa, ni jambo ambalo sha'nuhu azim. Jambo la ilmu ni jambo ambalo sha'nuhu azim. عظيم على الفرد والمجتمع. جambo la ilmu ni jambo ambalo namna yake ni kubwa kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii, sio dogo. Dalili kuwa jambo la ilmu shani yake ni adhim kwa mtu mmoja, hadith maaruf Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alipokutana na Nafi radiyallahu ta'ala anhu katika maeneo ya Usfan, na alikuwa Umar amemwacha Nafi awe ni amiri, ni msimamizi wa watu wa wadi, watu wa Makka. Lakini ghafla Umar anakutana na Nafi katika maeneo ya Usfan, aliyakuwa alimwacha Makka awe amir. Faqal, man istakhlafta ala ahli alwadi, umemurithisha nani, umemwacha nani mtawala awasimamie watu wa Makka, mbona umetoka? Qala istakhlaftu alayhim ibn Abza, akasema nimetawalisha juu yao mtu mmoja anaitwa Ibn Abza. Faqala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, man Ibn Abza, ni nani Ibn Abza, mbona hajulikani katika watu wenye ahliya ya kuwa watawala, wasimamizi, viongozi, mbona hajulikani ni nani Ibn Abza? Qala radiyallahu anhu, mawlan min mawalina, ni mtumwa katika watumwa wetu. Tunao watumwa, na Ibn Abza pia ni mtumwa katika watumwa wetu. Faqala radiyallahu ta'ala anhu, istakhlafta alayhim mawla, umetawalisha juu ya watu wa Makka, Makureish, watu watukufu wenye sharaf na daraja, mtumwa. Vipi umeacha juu ya watu bora mtumwa ndio awe kiongozi wao? Qala innahu qari'un li kitabillahi, alimun bil fara'id, yeye ni mjuzi wa kitabu cha Allah, yani aqra'uhum, anajua zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ana ilmu ya kitabu na sunna, kadhalika ana fiqh ya fara'id, mambo ya kisheria. Kwa sifa hizi nikaona ni mtumwa awatawale mabwana. Baada ya kumwambia maneno haya, qala Umar radiyallahu ta'ala anhu, ama wallahi inni sami'tu nabiyyakum yaqul inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, na hapa kwa Allah nilimsikia mtuma akisema hakika Allah anawanyanyua watu kwa sababu ya Qur'an, kwa sababu ya elimu, na anawashusha wengine kwa sababu ya elimu. Kwa sababu ya Qur'an na ilmu Allah anawanyanyua watu. Na kwa sababu hiyo hiyo, kwa maana wale walioikosa, walioizembea, walioiacha ilmu, Allah anawashusha. Inna Allah yarfa'u bihadha al-ilmi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah ananyanyua kwa elimu hii watu na anawashusha wengine kwa sababu ya kuichezea elimu. Hadithi ya tosha kwa mtu kujua thamani na manzila ya elimu. Hadithi ya tosha mtu ashughulike kwa jambo la elimu. Hadithi ya tosha kwa wale wanaotafuta ukubwa, vyeo, sharaf, daraja, umaarufu. Hujua kwamba huwezi kupata chochote. Sharaf na kheri na daraja na manzila zinapatikana katika ilmu. Inna Allah yarfa'u bihadha al-ilmi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kama kala Allahu azza wa jalla, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu, na wenye ilmu wananyanyuka daraja nyingi. Mtu mwenye ilmu bwana hata dhamu mwili wake, mtoto mdogo akamsomesha mtu mkubwa, au mtoto mdogo akamswalisha mtu mkubwa. Hiyo ni ilmu, hiyo ni sharafu ya ilmu. Kwa daraja elimu inakuwa namna hiyo. Kadhalika anapokuja masail, mtu ambaye hana elimu atatatizika hata kama ana maarifa ya dunia, hata kama ni mwerevu wa mambo ya siasa, ya kiuchumi, ya kiulimwengu, lakini anapokuja masala ya kielimu lazima awe mdogo na awe mnyonge. Innahu la ya'lam. Kwa hadithi hii inatuonyesha umuhimu na daraja ya watu waliopata ilmu na wanaolazimiana na elimu. Na hii ndio sababu ya watu kupata refa katika maisha ya mtu mmoja mmoja, kadhalika mujitamaa kwa ujumla. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة، حكيتو تنجنزا مشوني ما أمه إلا كيلتو تنجنزا مانزو. سنتك سلامة maisha magumu, yani watu wanatatizika, Uislamu hauna nguvu, watu kadha wa kadha, watu wanaungaunga Uislamu, wanaungaunga leo hii. Akikaa kama mtoto wake asome madrasa, akahifadhi juzu moja mbili, anaona ah, sasa lakini sasa na huku nako ni muhimu, anamchomoa tu, anamweka kula, akienda kula anaona ah, lakini na huku angesoma soma na yumba yumba, akikaa kaa tu mara ah, lakini angeenda boarding anahama, mara madrasa kwisha, akikaa kama mara shule za islamiki. Watu wanayumba yumba kwa sababu hawaelewi sababu ya rifa yao. Tazama maneno ya Imam Malik. Haya maneno yanakutosha ukizingatia, wala hutatiziki. Wala kunapotokea migongano ya rai na akwali za watu na mitazamo, hutatiziki abadan. Imam Malik anasema hakiwezi kutengeneza mwisho ila kilichotengeneza mwanzo. Watu wa mwanzo mazingira yao yalikuwa magumu, na aada walikuwa ni wengi, walipigwa vita kwa kiasi kikubwa, na wengi wao walikuwa ni masakin, maskini. Kitu gani kiliwanyanyua mpaka Allah akasema radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin? Na Allah amewaridhia na wao wamemridhia, na amewaandalia pepo. Allah amewanyanyua na amewaridhia watu hawa. Hakuna kilichowanyanyua na kupata radhi za Allah na kupata nguvu duniani, wakawa wanatembea duniani ni mabwana wakubwa, dunia inawaheshimu, baada ya kuwa kabla ya hapo walikuwa ni adhilla, laisu bishai, walikuwa si chochote wao, lakini wakawa wao ni aiza, يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره ماذا؟ أذلنا الله. Wanajua hawa masahaba kitu kilichowanyanyua. Hawakunyanyuka kwa sababu walijenga majengo makubwa, wala vyombo vya habari vikubwa, wala majengo yenye kung'aa na mfano wake, wala magari mengi. Hawakunyanyuka kwa kuwa na matawi mengi, hawakunyanyuka kwa mbwembwe wala mambo mengineyo. La yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma asliha awwalaha. Hakiwezi kikawanyanyua na kikawatengeneza watu katika umma huu mwishoni, katika zama tulizonazo, mpaka tutazame kilichowanyanyua kina Abu Bakar na Umar, kina Abu Huraira, kina Abdullah ibn Mas'ud, kilichowanyanyua kina Bilal ibn Rabah. Hakikuwanyanyua chochote wakapata daraja na izza, wakawa natembea duniani ni mabwana wakubwa, wanaingia katika miji yote inakuwa chini yao, isipokuwa ni kwa sababu ya ilmu na amali. Leo tunaacha hazina yetu. Tunahangaika. Waislamu wanakuwa katika kuhangaika huku na kule, hawajui pa kushika. Wanyonge, wanyonge, misikiti unakuta ni midogo lakini haina watu. Kuna maeneo unazokwenda ukakuta misikiti, pengine hata wakikaa watu 30 unajaa au hawatoshi. Lakini kuna watu wawili. Misikitini huko. Na maeneo mbalimbali tumefanya ziara, tumeona baadhi ya maeneo na mazingira mbalimbali, hata misikiti ambayo si misikiti ambayo imejikita katika manhaji ya haki. Tayib. Kwa watu jambo la elimu hamna, na baadhi ya misikiti unakuta imejaa lakini wanahudhuria swala kisha wanaondoka. Jambo la elimu watu wameliacha. Wanahangaika Waislamu, matokeo yake wanatafuta vitu ambavyo haviwezi kuwasaidia. Matokeo yake kama alivyosema ikhwa hapa ni kuibiwa tu. Na ndio Uislamu tupige hatua bwana, nguvu tuelekeze huku kwisha habari. Waislamu bwana, maadui zetu wamefanya kadhaa, hao wanakwenda. Waislamu bwana, kadhaa najua tumechelewa tukiwasomesha mabinti, mara Waislamu wote wanapeleka mabinti kule. Mara mabinti wote hovyo wanaumia, mabinti wote kwisha. Mara watoto wa kiume. Almuhimu hakuna njia ya sawa ambayo Waislamu wanaijua. Hebu hifadhini maneno ya Imam Malik. Umma huu hauwezi kutengamaa mwisho isipokuwa kwa njia ile ile ambayo kwayo ulitengamaa wa mwanzo. Tazama walifanya nini? Hicho walichokifanya, wala hawakuhangaika na mambo ya watu. Wala hawakuyatolea macho mambo ya watu. Hawakupoteza mwelekeo masahaba radhiwanullahi alayhim ajma'in. Walishika njia yao moja ambayo ni elimu na amal. Baba anasoma, mama anasoma, mtoto anasoma, ndugu anasoma. Leo baba asomi, mama asomi, mtoto asomi, mjukuu asomi, hakuna anayesoma familia nzima. Wote ni wajinga, ni wajinga, ni wajinga. Hakuna salama. Kunahusia nafsi yangu na kuzuhusia nafsi zenu kurudi katika jambo la kusoma. Na maal asaf, watu wengi ambao waliwashika baadhi ya watu vichwa hawakuwaelekeza jambo la kusoma. Wakawa wanawapa baadhi ya vitu na baadhi ya mazingira na kuwaonyesha kuwa wao ni watu wa sunna safi, maadamu wameachia ndevu na wamekata suruali, wamevaa hijabu na niqab, bas khalas. Ukakuta watu wamefunga ndevu bali ameanza kuwa mtu wa sunna, hana ndevu, zimeota, zimekuwa nyeusi mpaka ni nyeupe. Ana ndevu nyeupe ti. Nyeupe pe. Hawezi kusoma hata juzu amma. Hawezi. Hawezi kujua maana ya tauhid. Tauhid ndo asli ya Uislamu. Mama ana tauhid. Mama ana tauhid. Ya ibadallah. Mtu hajui. Wakati ndo asli ya Uislamu, wewe kuitwa Muislamu ni kwa sababu ya tauhid. Niambie maana ya tauhid, hujui? Aya kinyume chake. Uwezo kama mtu wa tauhid mpaka umeacha kufuru. Mama ana al-kufr, mama ana shirk, la yaarifu hadha wala dhak. Na ndevu zimeshakuwa nyeupe. naye anaambiwa wewe ni mtu wa sunna mashaallah. Kwa haya ni matatizo ambayo wameingizwa Waislamu, na wao kwa kutojielewa Waislamu, kwa kuwa wakujua njia, wakamili na wakalala huko, wakapitwa na mambo ambayo yenye manufaa kwa wao. Kwa hiyo tunahimiza nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu, ni wakati wa kujikita katika jambo la elimu, walau bisafar warihla. Hata kwa safari na rihla, ukafunga safari kwa ajili ya ilmu, lailan wa naharan, angalau kwa uchache, kwa siku moja, mara kadhaa, kwa kadiri ya muda wako na hali zako, lakini lazima jambo la elimu lipewe nafasi. Nisiwefishe muda kwa sababu watu wamechoka, kadhalika wakati uruhusu, na sio nafsi yangu na kuzusia nafsi zenu. Tushikamane na jambo la elimu, kadhalika na ikhwa wanaosomesha, kama darasa zilizo katika masjidi hii, watu walazimene na durusi, watu wafanye juhudi kila mmoja kwamba nitasomaje, na mtu aone aibu kubaki mjinga hajui dini yake. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.